99 zł. RTV Euro AGD. Lepszy dom. Tu mieszkają inspiracje. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Wybiła dziewiąta, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Były premier Mateusz Morawiecki zeznaje jako świadek w Najwyższej Izbie Kontroli. Niby jest zgoda, ale jakby jej nie było, rosyjskie drony atakowały wieczorem i w nocy ukraińskie miasta. Aplikacja mObywatel ma służyć obywatelom także w sprawach codziennych. Może się świetnie sprawdzić jako narzędzie do podpisywania list poparcia pod kandydatami. Były premier Mateusz Morawiecki stawił się na przesłuchanie w Najwyższej Izbie Kontroli w charakterze świadka. Polskie Radio ustaliło, że chodzi m.in. o sprawy związane z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Izba prowadzi właśnie kontrolę dotyczącą zakupów organizowanych przez tę instytucję, mówi rzecznik NIK-u Marcin Mariański. Jest wezwany w charakterze złożenia wyjaśnień. Taka osoba jest konfrontowana z dokumentacją, którą posiadamy w ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych. Oczywiście padają pytania. Miejmy nadzieję, że będą padały też konkretne odpowiedzi. Do sprawy przesłuchania byłego premiera w NIK-u odniósł się w Bez Uników, rozmowie politycznej w Trójce poseł PiS Radosław Fogiel. Jak przekonywał, sprawa nie jest obciążeniem dla kampanii wyborczej kandydata PiS-u w wyborach prezydenckich Karola Nawrockiego. No bo przecież on z tą sprawą, którą uważam za dętą, jestem przekonany, że tam wszystko zostanie prędzej czy później wyjaśnione. No oczywiście dzisiaj się tego używa jako amunicji przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Przecież Karol Nawrocki nie ma z tym absolutnie nic wspólnego. Rozmowa z Radosławem Foglem dostępna jest w mediach społecznościowych Trójki i na naszej stronie internetowej. Rosyjskie drony atakowały wieczorem i w nocy ukraińskie miasta. Z ostatnich doniesień wynika, że ponad 20 osób zostało rannych. Moskwa i Kijów deklarują zgodę na zawieszenie broni w powietrzu, jednak codziennie wysyłają bezzałogowce na terytorium przeciwnika. Ukraińcy koncentrują się na niszczeniu rosyjskich magazynów broni i paliwa, natomiast Rosjanie sieją terror wśród ludności cywilnej, atakując wsie i miasta. Wczoraj wieczorem doszło do zmasowanego ataku na Charków. Według doniesień lokalnych mediów rannych jest 18 osób, w tym dzieci. Ranni są także w obwodzie Dniepropietrowskim. Tam Rosjanie ostrzelali osiedla mieszkalne za pomocą artylerii. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oskarżył Moskwę o przeciąganie wojny. Od pół miesiąca na stole leży amerykańska propozycja o zawieszeniu broni. Potrzebne są naciski na Rosję, aby chronić ludzkie życie, oświadczył ukraiński przywódca Maciej Jastrzębski. Polskie Radio. A dziś w Paryżu szczyt tak zwanej koalicji chętnych, czyli państw wspierających gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Około 30 przywódców będzie dyskutować o wsparciu dla ukraińskiej armii, pilnowaniu zawieszenia broni i ewentualnym wysłaniu wojsk po zawarciu pokoju. Ten ostatni punkt budzi największe kontrowersje. W spotkaniu wezmą udział przywódcy 27 europejskich państw. Polskę będzie reprezentował premier Donald Tusk. W rozmowach będzie też uczestniczył szef NATO oraz przewodniczący unijnych instytucji, a także przedstawiciele Kanady, Australii i Turcji. Obecny będzie również prezydent Ukrainy. Oczekujemy przede wszystkim nowych, mocnych decyzji. Już czas przejść do merytorycznych dyskusji na temat gwarancji bezpieczeństwa i rozmieszczenia kontyngentów naszych partnerów na Ukrainie. Mówił przed paryskim szczytem Wołodymyr Zełański. Celem tych sił nie byłaby obecność na linii frontu, ale odstraszanie Rosjan przed ponownym atakiem, tłumaczył podczas spotkania z ukraińskim prezydentem Emmanuel Macron. Wysłanie wojsk na Ukrainę po ewentualnym zawarciu pokoju to propozycja Francji i Wielkiej Brytanii. Stefan Folzer, Polskie Radio. Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymała transport 24 ton odpadów z Niemiec. Kierowca przewoził zgniecione metalowe opakowania. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska uznał przewóz za nielegalny. Transport odpadów został zawrócony do nadawcy w Niemczech. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej konwojowali transport do granicy. Odbiorca odpadów zagrożony jest karą od 10 tysięcy do nawet miliona złotych. Aplikacja mObywatel ma przestać służyć jedynie przechowywaniu elektronicznych dokumentów, a stać się aplikacją do usług publicznych. Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka mówi, że aplikacja może zostać wykorzystana na przykład po stłuczce. W momencie, kiedy dojdzie do zdarzenia drogowego, to zamiast spisywać papierowe protokoły, po prostu wymieniamy się tożsamością w mObywatelu i tam zaznaczamy to, co jest potrzebne. mObywatel może się świetnie sprawdzić jako narzędzie do podpisywania list poparcia pod kandydatami, czy to w wyborach prezydenckich, czy w wyborach parlamentarnych. Te listy, które dzisiaj zbieramy na chodnikach czy stolikach, spokojnie można realizować przez mObywatela. No, wiceminister cyfryzacji podkreślił, że ten ostatni pomysł popiera większość posłów, Krajowe Biuro Wyborcze i Państwowa Komisja Wyborcza. Klimat. 20% prądu pochodzi teraz z odnawialnych źródeł energii. Można korzystać z urządzeń energochłonnych. Ograniczenia będą zalecane pod wieczór. Trwa susza hydrologiczna na Warmii i Mazurach, na Podlasiu i na Kujawach. Po ostatnich opadach zmniejszyło się zagrożenie pożarowe w lasach. Tam jest nadal małe, bez zagrożenia tylko w zachodniopomorskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W serwisie M Obywatela o sporcie opowie obywatel M, Adam Malecki. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry raz jeszcze. Iga Świątek odpadła z tenisowego Miami Open. To już wiemy, życie toczy się dalej. Filipinka Ayala zagra w półfinale z Amerykanką Pegulą, która wyeliminowała Brytyjkę Raducanu. A pierwszy z meczów, którego stawką będzie finał, już dzisiaj zmierzą się Białorusinka Sabalenka z Włoszką Paolini. U mężczyzn ćwierćfinały. Serb Djokovic zagra z Amerykaninem Kordą, a Francuz Fis z Czechem Męsikiem. Ćwierćfinały także w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Wczoraj przegrała Industria Kielce 27-33 z Fikse Berlin. Dzisiaj zagrają szczypiorniści Orlen Wisły Płock, którzy zmierzą się z Nantes o 20.45. O awans do półfinałów Mistrzostw Polski walczą także siatkarki. Do najlepszej czwórki już przebiły się Deweloper z Rzeszów i Grot Budowlani Łódź. Dzisiaj kolejną niespodziankę postara się sprawić Stal Mielec. W pierwszym spotkaniu ograły 3-1 ŁKS Łódź i to na wyjeździe, a dzisiaj postarają się dobić wicelidera rundy zasadniczej u siebie. Kapitan Stali Gabriela Polnikowska studzi jednak nastroje. Ja cały czas podkreślam, że dalej my nie jesteśmy faworytem. To ŁKS zajął drugie miejsce w rundzie zasadniczej i to one muszą odwrócić losy spotkania. My możemy tylko wygrać. Mam nadzieję, że będziemy korzystać z tego, że jesteśmy w tych playoffach, że udało się być w takim miejscu, gdzie gdzieś tam są jakieś spekulacje na temat tego, czy zrobimy niespodziankę, czy nie. My musimy wyjść na boisko i korzystać z tego, z tej chwili. Początek meczu o 17.30, a na zwycięzcę tej pary już czeka ekipa Grot Budowlanych Łódź. Kibiców piłki nożnej może zainteresować fakt, że dzisiaj w lidze hiszpańskiej zagra Barcelona. Zmierzy się z Osasuną i jest to mecz zaległy. Nie odbył się w pierwotnym terminie z powodu nagłej śmierci lekarza Dumy Katalonii, a początek meczu o 21.00. W Planicy za to rozpoczyna się ostatni sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Właśnie trwa pierwszy z treningów. A o pogodzie opowie obywatel G. Sponsorem programu jest Continental. Producent opon letnich i całorocznych. Sponsorem audycji jest Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji all inclusive. W większości kraju termometry pokazują teraz od 7 do 9 stopni, po południu będzie niemal wszędzie od 10 do 14. Przed południem pochmurno, z wyjątkiem Wielkopolski i Pomorza Zachodniego, później chmury także na pozostałym obszarze będą się rozmywać. Przelotne opady deszczu możliwe na początku dnia, szczególnie w Małopolsce. Sponsorem programu był Continental, producent opon letnich i całorocznych. Sponsorem audycji było Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji all inclusive. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Scenka rodzajowa wygląda tak. Adam Malecki czyta gazetę, ja się bardzo nisko Państwu kłaniam, a Maciej Jankowski właśnie zasiadł przy mikrofonie. Dzień dobry. Dzień dobry, jeszcze sprawdzam wyniki NBA. I jak? No na przykład Lakersi wygrali. Bardzo, bardzo, bardzo fajny mecz. Przepraszam cię, ale wiesz, jest ograniczenie czasowe. Chciałem dać NBA dla ciebie właśnie. Ale możesz jeszcze dodać kilka wyników. Ale nie dałeś, no. No wiem, niestety. No, będę przez najbliższe 3 godziny teraz dozował. Dobrze. Dobrego dnia. Czyli do 12 będziemy tu teraz wspólnie czas spędzać. Razem z nami na przykład Bruno Mars. Od niego zaczniemy. Locked Out of Heaven. Jest 9:09. Swimming in your world, something spiritual. Audycja Dobrego Dnia do południa dziś, jak co dzień zresztą. Za chwilę będziemy opowiadać o tym, co dziś jeszcze w programie się znajdzie. Przypomnę tylko, że już za chwilę urodziny Trójki, 63. Będziemy też na wydarzenia nasze urodzinowe Państwa zapraszać. Tak jak wczoraj na koncert Basi Małeckiej, tak i dziś przed 12 jeszcze o tym wspomnimy. Basia wystąpi u nas właśnie 1 kwietnia o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale nie wyprzedzając faktów za bardzo, sięgniemy po piosenkę dnia dzisiejszą. Dziś czwartek, 27 marca, pan Tamino, chwilę temu dosłownie, wydał płytę i na tej płycie między innymi Micki gościnnie się pojawia. Sanctuary. I stray from the signs that showed me nothing but a faint trace in the A belief in something I remain in the burrows of the western prairie I awake in the sorrows of the new age glory invades me The boy with a blue heart that believes in someone. I reside in the ruins of the sanctuary. Poor old man prays to woman and she looked to the singiel z tej płyty. To jest fragment pięknego wydawnictwa, które stworzył Tamino, no i razem z nim kilkoro artystów, którzy współpracowali, tak jak na przykład Micki, która pojawiła się wokalnie w nagraniu Sanctuary. Płyta Every Dawn's a Mountain. To 21 marca, premiera sprzed kilku dni dosłownie. Połączenie belgijskie i amerykańskie, akurat w tym nagraniu, ale polecam gorąco całą płytę, bo naprawdę warto. Z polskiej sceny dużo dziś na pewno będzie przed 12 utworów i artystów, artystek, zespołów, takich jak choćby Oxford Drama. Jest 9.17. Tell you how I

z automatu przy sprzedaży, tak jak wszystkie towary. Natomiast europejskie samochody, które wyjeżdżają do Ameryki, nie płacą VAT-u. Są te 20 parę % tańsze. Jest to tak naprawdę, wielokrotnie Amerykanie zwracali na to uwagę, żeby wyrównać tutaj szanse. Żeby albo zwolnić amerykańskie towary z VAT-u, tak jak są zwolnione europejskie, albo wprowadzić równe zasady dla tych pojazdów w Ameryce. I Europa zawsze mówi, że to jest inny system, to inaczej funkcjonuje. On jest inny, ale dotyka amerykańskie towary, dotyka amerykańskie produkty. Skoro się nie da, to te 25% z tego wynika. To jest mniej więcej VAT, który jest nakładany na amerykańskie samochody w Europie. Europa odmawia dyskutowania na ten temat. Tak? Także inaczej sytuacja wygląda w przypadku Japonii, inaczej w przypadku Meksyku. Tutaj oczywiście Donald Trump powiedział, że najprostszy sposób jest przeniesienie części produkcji do Stanów Zjednoczonych, co zresztą na przykład niemieckie firmy robią już na masową skalę. W Północnej Karolinie fabryki BMW, fabryki Mercedesa to są potężne przedsięwzięcia. Czyli pewnie będziemy widzieć, jak teraz będą się przenosiły różne fabryki do Stanów, ale to mnie właśnie zastanawia, nasza część świata, to znaczy, czy w Niemców to uderzy i czy rykoszetem dostaniemy też my. Na pewno dostaniemy i my. Ja tylko zwracam uwagę, że ten przemysł samochodowy europejski i tak już jest mocno pod kreską. Przegrywa nie tylko z Amerykanami, ale także przegrywa z Chińczykami, którzy także prowadzą dość taką rygorystyczną politykę celną, jeżeli chodzi o europejskie produkcje. Także wymuszają, to jest ta sama polityka wymuszania, przenoszenia produkcji do Chin. Samochody europejskie są coraz mniej konkurencyjne, są droższe, bo mają droższe koszty pracy, mają droższe koszty produkcji ze względu na energię. Także to przegrywamy na wszystkich liniach. To jest oczywiście, jak mówię, cła zawsze są złem i zawsze będą prowadziły do destrukcji gospodarczej i będą powodowały, że mniej ludzi będzie miało miejsca pracy. I tak trzeba oceniać to, co zrobił Trump. Natomiast jakby trzeba też zastanowić się, co mogła Europa zrobić, żeby tego uniknąć. No i trzeba się pewnie zastanowić, co teraz ma zrobić, a będzie pewnie po prostu straszyła, a potem będą retorsje, czyli po prostu odwdzięczymy się Amerykanom za to samo. No, oby jednak udało się może jeszcze tego uniknąć. Będzie podwyżka kwoty wolnej od podatku do 60 000 zł. Zapowiedział to na naszej antenie minister finansów Andrzej Domański. Jak stwierdził, chciałby, żeby takie rozwiązanie zaczęło obowiązywać już od przyszłego roku, ale jednocześnie dodał, że najpóźniej miałoby to wejść w 2027 roku. No, na razie raport dla premiera, narady, różne uzgodnienia. Więc na ile to jest poważna deklaracja, to jest pierwsze pytanie, bo pamiętamy, że to była obietnica na pierwsze 100 dni rządów. No a po drugie, na ile zmiana potrzebna faktycznie? Znaczy, ulga podatkowa i mniejsze podatki zawsze są potrzebne, bo obywatele lepiej wydają te pieniądze niż państwo, instytucje państwowe. To już wiemy i to także nie ma modelu ekonomicznego i nie ma doświadczeń w historii, które by pokazywało, że państwo lepiej jest w stanie użytkować z pożytkiem dla obywateli ich pieniądze niż oni sami. Także to jest na pewno lepsze i bardziej sprawiedliwy system. Wyrównujący także poziom ulg podatkowych w innych krajach europejskich, bo ona w tej chwili ona jest bardzo niska. No, jeżeli chodzi o to, czy to będzie wprowadzone, czy nie, no to ja to odbieram jako hucpę polityczną. No, znaczy, za każdym razem, kiedy zbliżają się wybory, chociaż do nich jest jeszcze daleko, politycy obiecują, że coś nam, z czegoś zrezygnują, z jakichś podatków albo z tego jakieś świadczenia. Także odbieram to wykorzystywanie tego samego narzędzia po raz drugi. Czy wyborcy to uwierzą, to jest inna sprawa, ale jest to czysto polityczne posunięcie na razie. 60 tysięcy to jest oczywiście dużo pieniędzy dzisiaj, za 2 lata będzie mniej pieniędzy, tym bardziej, że licząc inflację, która cały czas no, nie za bardzo chce wyhamować, to będzie jeszcze mniej. Za tydzień Sejm ma się zająć pierwszym projektem z rządowego pakietu deregulacji. Chodzi o ponad 40 propozycji zmian. Wczoraj w Senacie wysłuchaliśmy przedstawicieli rządu, którzy zdawali sprawę właśnie z postępu prac. No i na przykład dowiedzieliśmy się, że 2/3 pomysłów strony społecznej dostało zielone światło. Część jeszcze wymaga uzgodnień, ale tam pojedyncze zostały właściwie tylko odrzucone. Ponoć 70 pomysłów deregulacyjnych już gdzieś jest w ministerstwach, już gdzieś pracuje. Nie, jak pan ocenia te prace? Jest pan w nie też zaangażowany? Niektórzy mówią, to jest taka drobnica, zajmijmy się poważnymi sprawami, a inni mówią, to są rzeczy bliskie przedsiębiorcy, bliskie zwykłemu człowiekowi, którą pan tej stronę bierze. To jest bardzo ważna praca, która została wykonana i bardzo dobrze się to dzieje i zawsze trzeba patrzeć na wszystkie przepisy i obciążenia dla przedsiębiorców i dla obywateli, z których można zrezygnować. Także wszystkie te 40 przepisów są wartościowe i te kolejne transze, które będą się pojawiały, będą również. Jeżeli jest jakieś ale, to ono dotyczy tego, że wiele z tych zapisów już parę razy przechodziliśmy. Jeżeli chodzi o ograniczenie na przykład obowiązków składania rozmaitych dokumentów, które znajdują się w urzędach. Tak, to my już raz to robiliśmy, tylko z jakichś powodów, pod jakimś pretekstem to wraca. Wiele przepisów dotyczących kontroli czy ograniczania liczby kontroli też już mieliśmy w przeszłości. To wraca. To jest stajnia Ogiasza. Trzeba cały czas to sprzątać. Czego mi brakuje? To systemowego podejścia. Gdzie można częściowo państwo wyłączyć w ogóle, że niepotrzebne państwo nie musi interweniować w niektóre przestrzenie życia i wtedy tam nie będzie problemu z powracającymi raz znoszonymi regulacjami. No, przed programem zapytałem pana, to gdzie to państwo nie powinno mieć udziału i powiedział pan, że w sporcie, to znaczy, że nie mielibyśmy drużyny narodowej. Myślę, że nie potrzebujemy w sporcie, nie potrzebujemy w kulturze i nie potrzebujemy Ministerstwa Edukacji. To są rzeczy, które mogą fantastycznie funkcjonować, jeżeli zostaną zderegulowane. Powiedział Tomasz Wroblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Dziękuję. Informator ekonomiczny. A rozmowę przygotował i przeprowadził Marcin Jagiełowicz. Marcinie, dziękujemy. Dziękuję. Informator ekonomiczny powróci na naszą antenę niebawem, a teraz... coś z Australii. AC/DC na przykład może być? We'll be right back.